باب في النهي عن استقبال القبلة بغائت او بول. اس باب میں منع آیا ہے قبلہ کی طرف منہ کرنے سے بڑے پیشاب کے وقت اور چھوٹے پیشاب کے وقت. سنو بھائی، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرح منہ کرنا یا پشت کرنا یہ کیسا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ قضاء حاجت کے وقت استقبال او استدبار قبلے کا حرام ہے، جنوب اور شمال کی طرف ہے. یا شمال کی طرف منہ کرے تو جنوب کی طرف پیٹ آئے گا، یا جنوب کی طرف منہ کرے تو شمال کی طرف پشت آئے گا. ٹھیک ہے، تو قبلے کا استقبال استدبار دونوں قضاء حاجت میں حرام ہے، اور بنیان میں بھی حرام ہے اور صحرا میں بھی حرام ہے. یہ امام صاحب کا مذہب ہے، دونوں حرام ہیں، دونوں میں حرام ہے. دونوں حرام ہیں یعنی استقبال و استدبار قبلے کا، دونوں میں حرام ہے، آبادی میں ہو یا صحرا میں. ٹھیک ہے، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا مذہب ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں قبلے کے حرام ہے حاجت کے وقت، لیکن صحرا میں اور بنیان میں جائز ہے. اگر لیٹرین میں انسان بیٹھا ہو تو استقبال بھی جائز ہے قبلے کا، استدبار بھی جائز ہے. ہاں، صحرا میں استقبال اور استدبار دونوں حرام ہے. انہوں نے صحرا و بنیان کا فرق کیا کہ بنیان میں دونوں حرام ہیں، حلال ہے، اور صحرا میں دونوں حرام ہیں. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ استقبال حرام ہے بنیان اور صحرا دونوں میں، اور استدبار جائز ہے بنیان اور صحرا دونوں میں. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ استقبال قبلے کا حاجت کے وقت حرام ہے صحرا اور بنیان دونوں میں، اور استدبار حلال ہے صحرا اور بنیان دونوں میں. ٹھیک ہے، تو امام صاحب کا مذہب ہوا کہ دونوں حرام ہیں، دونوں میں حرام ہیں. امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہوا کہ دونوں حرام ہیں لیکن صحرا میں، اور دونوں حلال ہے بنیان آبادی میں. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ استقبال قبلے کا حرام ہے صحرا و بنیان دونوں میں، اور استدبار قبلے کا جائز ہے صحرا اور بنیان دونوں میں. ٹھیک ہے، امام ترمذی ابو ایوب انصاری کی حدیث جمع نقل کرتا ہے، حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن زہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب انصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط، جب تم جاتے ہو قضاء حاجت کے لیے، فلا تستقبلوا القبلۃ، تم استقبال قبلے کا نہ کرو، بغائط، نہ بڑے پیشاب کے وقت، ولا بول، نہ چھوٹے پیشاب کے وقت، ولا تستدبروا، نہ استدبار کرو. یہ حدیث ابو ایوب انصاری کا، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے، امام شافعی کے خلاف بھی اور امام احمد ابن حنبل کے خلاف بھی. امام شافعی امام مالک کے خلاف اس لیے ہے کہ انہوں نے صحرا میں حرام کیا تھا، بنیان میں جائز کیا تھا، اور یہاں تو صحرا کی قید نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں استقبال کرو نہ استدبار کرو. اگر یہ کہتا لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروا فی الصحراء، پھر ان کا مذہب ثابت ہوتا، لیکن یہاں صحرا کی قید نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ حرمت عام ہے، صحرا میں بھی ہے اور بنیان میں بھی ہے. اور یہ امام احمد کے خلاف بھی ہماری حجت ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ استدبار جائز ہے, بنیان میں بھی جائز ہے, اور لیکن یہاں آیا ہے ولا تستدبروها, کہ قبلے کی طرف پشت بھی نہ کرو. تو جس طرح ابو ایوب انصاری کی روایت ہماری حجت ہے امام مالک اور امام شافعی کے خلاف, اسی طرح یہ ہماری حجت ہے امام احمد ابن حنبل کے خلاف. پہلے دونوں کے خلاف اس لیے کہ آپ سارا کی قید نہیں ہے, اور امام احمد کے خلاف اس لیے ہے کہ اس نے استدبار کو جائز قرار دیا تھا جبکہ حدیث نے فرمایا ولا تستدبروها. بات ہے تو ہمارا مذہب یہ ٹھہرا کہ حاجت کے وقت قبلے کا استقبال اور استدبار دونوں حرام ہیں, صحرا اور آبادی دونوں میں حرام ہے. تو کس طرح کرے؟ ولیکن شرقو او غربو, تم مشرق کی طرح منہ پوش کرو یا مغرب کی طرح منہ اور پوش کرو. اس پر معارف السنن نے اعتراض کیا ہے کہ حدیث کا پہلا جملہ اور دوسرے جملے میں تعارض ہے. پہلے جملے میں یہ ہے کہ قبلے کا استقبال و استدبار نہ کرو, اور دوسرے جملے میں ہے مشرق کی طرف استقبال و استدبار کرو. تو مشرق کی طرف استقبال ہو جائے تو قبلے کی طرف کیا استدبار ہے, اور اگر مشرق کی طرف استدبار ہو جائے تو مشرق کی طرف قبلہ کی طرف کیا ہے استدبار ہے. تو اول جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ استقبال استدبار قبلے کا حالت قضا میں حرام ہے, اور شریکو غریبو سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے جائز ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب معارف السنن نے ریاضی کے اصول کے مطابق دی ہے. ریاضی نے یہ بیان کیا ہے کہ زمین اس طرح گول ہے, زمین گول ہے, یہ حاق الوسط پر بیت اللہ واقع ہے. حاق الوسط پر بیت اللہ واقع ہے. ٹھیک ہے, اب جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو تو حکم ہے کہ تم لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها, ولیکن شمیلو او جنیبو, شمال کی طرف منہ کرو یا جنوب کی طرف کرو. اور یہاں آیا ہے شرق و غریبو, یہ آل مدینہ کے لیے ہے. مدینہ منورہ مکہ سے شمال کی جانب میں واقع یہاں ہے, تو ان کا مشرق یہ ہے اور مغرب یہ ہے. تو جب یہ مشرق کی طرح منہ کریں گے تو مغرب کی طرح پوشت آئے گا, تو قبلہ جنوب کی طرف آئے گا. اور اگر یہ قبلہ کی طرف جو ہے کیا کرے گا, منہ کرے گا اور مشرق کی طرف پوش کرے گا, تو قبلہ شمال کی طرف آئے گا. تو یہ شریقو غریبو کا حکم تمام علاقوں کے لیے ہے یا آل مدینہ کے لیے ہے؟ اور مدینہ والی بیت اللہ سے شمال میں واقع ہے. مدینہ کا مشرق یہ ہے اور مدینہ کا مغرب یہ ہے. اب اگر مدینہ والی شرق و غرب کی طرح استقبال استدبار کرے تو یہ قبلہ کی طرف استقبال استدبار نہیں ہے, بلکہ قبلہ یا جنوب میں واقع ہوگا یا شمال میں. ٹھیک ہے, اس لیے اس نے مختصر کہا ہے ھذا الحکم مختص بعل مدینہ, یہ شرق و غریبو کا حکم مختص ہے کن کے ساتھ, تاکہ تعارف ختم. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ استقبال و استدبار دونوں حرام ہیں یا صرف استقبال حرام ہے, اور بنیان و صحرا دونوں میں حرام ہے یا صرف صحرا میں حرام ہے, دونوں میں. آگے مزید روایت نقل کرتا ہے, حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم کاروباری سلسلے میں شام جاتے تھے, شام کے لوگ عیسائی تھے, ان کو تو قبلے کا احترام نہیں تھا, تو انہوں نے بیت الخلاء کو قبلہ کی طرح بنایا تھا. جب انسان بیٹھتا تھا تو قبلہ کی طرح یا منہ آتا تھا یا پوچھتا تھا, تو ہم بڑے پریشان ہوتے, ہم بڑی پریشان, تو ہم ٹھہرے بیٹھتے تھے, یہ بیت الخلاء کا پارٹ ہے تو اس طرح نہیں بیٹھتے تھے, اس طرح. بیٹھتے تھے تاکہ اس طرف پشت آ جائے اس طرف منہ آ جائے, پھر بھی استغفر اللہ پڑھتے تھے. اب دیکھو شام جو ہے وہ ابدی ہے, سارا نہیں ہے, اور بیت الخلاء ہے, بنیان ہے, سارا نہیں ہے, اور پھر بھی ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ اس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے, ہم ذرا ٹھیڑے ہو کر کے بیٹھتے تھے. معلوم ہوا کہ استقبال استدبار غائب کے وقت دونوں حرام ہیں, صحرا اور بنیان دونوں میں حرام ہے. آگے خود فرماتے ہیں فقدمنا الشام, ہم شام چلے گئے کاروباری سلسلے میں, فوجدنا مراحیزا, ہم نے وہاں بیت الخلاؤں کو پایا, قد بنیت مستقبل القبلہ, کہ وہ قبلہ رخ بنے تھے, فننحرف عنہا, ننحرفو کی دو معنی معرف سنن کی, یا تو یہ کہ ہم ٹیڑے بیٹھے تھے اس طرح, اس طرح بیٹھنے کی جو اس طرح ٹھہرے بیٹھتے تھے, یا فنن حریف بے, ہاں ہم منہ موڑتے تھے بیت الخلاء سے, اس میں بیٹھتی نہیں تھے, دوسری جگہ میں چلے جاتے تھے. پہلی ترجمہ کے مطابق قضاء حاجت بیت الخلاء میں کرتے تھے لیکن ذرا ٹیڑا ہو کر بیٹھتے تھے, اور دوسری صورت میں نن حریف ہم منہ موڑتے تھے عنہا ان بیت الخلاؤں سے. پہلی توجیہ میں عنہا کی ضمیر قبلہ کی طرف رجع ہے, ہم ننحرف ٹھہرے بیٹھتے تھے قبلہ سے, ٹھیک ہے, اور دوسری توجیہ میں ننحرف عنہا ہم منہ موڑتے تھے عنہا ان لیٹرینوں سے, ونستغفر اللہ, اور خدا کی مغفرت طلب کرتے تھے. بات سمجھ میں آ گئی, یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, یہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے کہ حاجت کے وقت استقبال استدبار دونوں حرام ہیں, صحرا اور بنیان دونوں میں حرام ہیں. وفی الباب, اور اسی باب میں کہ دونوں حرام ہیں, دونوں جگہوں میں حرام ہیں, اس مسئلہ میں عبداللہ ابن حارث بھی حدیث نقل کرتا ہے, ماقل ابن ابی حیثم بھی نقل کرتا ہے, ویقال ماقل ابن ابی ماقل, یہاں تو آیا ہے ماقل ابن ابی حیثم, اور ایک میں ہے ماقل ابن ابی ماقل, اور ابی ہریرہ سے بھی ہے, اور سہل ابن حنیف سے بھی ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث و ایوب احسن شیئن, ابو ایوب انصاری کی حدیث احسن ہے تمام ان احادیث سے جو اس باب میں ہے, واصح, ٹھیک ہے یا نہیں ہے. او ابو ایوب کا نام خالد بن زید ہے, او اس سند میں جو زہری آیا ہے اس کا نام محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب زہری ہے, اس کی کنیت ہے ابو بکر. امام شافعی کا کیا مذہب تھا؟ ہاں جی, امام مالک اور امام شافعی کا کیا مذہب تھا؟ کہ صحرا میں ناجائز ہے اور بنیان میں, وہی نقل کرتا ہے. قال ابو الولید المکی قال ابو عبداللہ الشافعی انما معنی قول نبی علیہ السلام, حضور کی اس قول کا معنی کہ تم استقبال قبلے کا نہ کرو, بڑے پیشاب چھوٹے پیشاب میں استدبار نہ کرو, انما ھذا فی الفیافی, یہ صحراؤں میں, و اما فی الکنف, او ارچ لیٹرین ہے, المبنیہ جو بنائے گئے ہیں, نلہ رخصت فی ان یستقبلہا ویستدبرہا, بنیان میں جائز ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ امام شافعی کا. وہا کذا قال اسحاق قال احمد ابن حنبل, امام احمد ابن حنبل کا کیا مذہب ہے؟ کہ استدبار تو جائز ہے صحرا و بنیان میں, او استقبال ناجائز ہے. وقال احمد ابن حنبل انما الرخصت, اجازت ہے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استدبار قبلہ میں بغایتین او بولنا, او ارچ استقبال قبلے گاہ ہے نہ فلا استقبلہا, یہ وجہ سمجھ, ٹھیک ہے. امام احمد کہتے استقبال جائز نہیں ہے او استدبار جائز ہے, کیوں؟ استقبال میں بے ادبی ہے, جب آپ بیٹھتے ہیں قبلہ کی روح تو دار قبلہ کی طرف پیشاب کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بے ادبی ہے اور استدبار میں نہیں ہے. استدبار میں لیٹرین اس طرف جاتا ہے یا نیچے چلا جاتا ہے؟ وہ خط مستوی پر زمین کی طرف جاتا ہے. اس لیے اس میں زمین کی توہین ہے, بیت اللہ کی توہین نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جی. ارچہ استقبال قبلے کا ہے, فلا یستقبلوها, استقبال نہ کرے. کانہ لم یرا, گویا کہ امام شافعی نے امام محمد نے نہیں دیکھا صحرا میں اور نہ کنیف میں, ان یستقبل القبلہ, کی جائز ہو استقبال, یعنی اس کو جائز نہیں سمجھا اور استدبار کو جائز سمجھا. یہ تمام, یہ تو صرف امام شافعی کا اور امام احمد کا قول نقل کیا, ان کی دلائل نقل نہیں کی. دلائل تو امام صاحب کی نقل کی. بات سمجھ میں آئی؟ اب امام شافعی اور امام کے دلائل آ رہے ہیں اور اس کے جوابات معارف السنن سے آپ سنیں گے.